لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين سامعين السلام عليكم خانقاہ کریم آباد سندھ دا اج دا 12 ربیع الاول شریف نو منعقد ہون والا اے اجتماع ناچیز پہلی مرتبہ حاضر تھے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بولن دی توفیق عطا فرماو وقت کافی ہو گیا ہے اگلے بھی سفر کر کے خطاب کرنا ہے وقت دی قلت دے پیش نظر چند مختصر قیمتی گلاں جناب کو سنے سان جیڑیاں اللہ تعالی دے فضل و کرم نال کتھوں نہ سنیا ہو سن اس مجمع دے وچ پنجابی حضرات بھی بیٹھن اردو خان بھی بیٹھن سندھی حضرات بھی بیٹھن کوئی اور زبان والے بھی ہو سن میں نو چٹ پٹی بولی بولنی پینی وچ سرائکی بھی ہو سی وچ پنجابی بھی اردو بھی سارا کچھ رلیا کھاتا دوستو اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے تار زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے اللہ اسلام گلوکاری اور موسیقی کرے بندہ طالب ہے نہ اس نال اس دا تعلق ہے. اسلام احکام خداوندی دا نام ہے. محض گلوکاری دے اوتے رات گزار چھوڑنی, قرآن و حدیث تو دور رہنا امت دی محرومی. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک کچہری دے وچ موسیقی کار کوئی نہیں سی نظر آؤں گا. ایک پاس صدیق و فاروق اور ایک پاس عثمان و علی نظر آؤں گے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایسا قرآن اتارنے ہاں وہ ایمان آیا واسطے شفا رحمت ہے. اس دا مطلب ہے بھی ساڈا علاج جیڑا ہے وہ صرف اللہ دا قرآن ہے. اس نو ایسا بیان کرنا ہے کہ کامیاب ہونا ہے, اس نو سننا ہے, اس نو سمجھنا ہے, اس دے آکام, اس دے آداب, باقی جو کچھ ہے وہ زمینی شاید ہے. مقصود نہیں, مقصود محبوب خدا دا قرآن ہے. میرے امام حسین سلام اللہ علیہ دا سر مبارک جو کٹیچے آیا وہ کسے موسیقی راگ تے گلوکاری تے نہیں کٹیچے, رب دے قرآن تے قربان ہویا ہے. اللہ تعالیٰ دے فقیر درویش لوگ جس نچنے دا ذکر کر دینے وہ یہ نچن نہیں ہوندہ, روح دا نچنا. بابا بلے شاہ فرماؤں گا ہے جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے سرتے بے تال, جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے سرتے بے تال. جی جاہل لوگ پڑھتے گئے سنتے گئے انہیں آخیا بس اللہ کے درویش لے آ نچنے ہوتے ہیں جسم کا نچنا ہے تو کجرا نہ کام ہے. درویش نال نبی پاک سرکار دے دین نال کوئی تعلق نہیں. جن رب کی ہوگ لگ جاتی ہے نا آرام نال بیٹھا ہوں اور ہر وقت وہ روح جڑی وہ عشق دے اندر تڑپتی رہتی, اس لیے اس نچنا آخر. دوستو میں کیونکہ انہیں سفر کر کے آیا نمک حلال ہونا چاہیے نمک حرام نہیں ہونا چاہیے. ہاں میرا دستور ہے کوئی اس نو سختی سمجھا کوئی کچھ سمجھا وہ انہوں نے اپنی مرضی. میرا اصول یہ کہ جس بندے بلایا ہے اس دا نمک کھادا ہے پانی پیتا ہے روٹی کھدی سارا حق بن گئے جو اصا اس دی خیر خواہی کرا. نمک حلال بنا نمک حرام نہ بنا. کسی کے گھر تو سب مہمان تھی ہو چور سن مارے تو سب چپ کر ویختے رہو تو ست رہو تم سارے آخنا یار ویکیا نا ایک حلالی والا کام تو نہ کیتا انج نہیں سی کرنا چاہیے. چنگا خاندانی بندہ جڑا ہے وہ بول پی سی رولا پی سی شور مچے سی امیاں چور آ گیا نے چور آ گیا نے تو گھر والا بچ بچ. اس واسطے میں نمک حلال ہی کرنے ہوا یہ ضرور دسے گا جو میاں شیطان چور سن مارد ہے میں رولا پاؤں بچ وجا تاکہ دشمن سن نہ لے وجے تو مستفا کے دربار کو تر وجا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. میں تین گلاں مختصر کراں گا, تین گلاں صرف. پہلی گل ادب دی، دوسری غیرت دی، تیسری کفر دی مخالفت دی. ساڑے دین دی پہلی پوڑی ادب دی. آخری پوڑی عشق. شروع ادب تو تھی دے، گھن عشق تو گھن دے. سبحان اللہ. کلندر لاہوری اقبال دا نام سنیا نے؟ علامہ اقبال جان دیو؟ صرف نام ہی جان دیو، اور اس دی کوئی شان نہیں جان دے. اقبال فرمائیں دے، دی سراپا سوخ تل اندر طلب انتہائش عشق و آغازش ادب. اقبال فرمیندے ساڈے دین دی انتہا عشق تے آغاز ادب ہے. سبحان اللہ. پہلی پوڑی کیا ہے؟ ادب. او فارسی دا شعر ہے، اردو دا سنیندا سنا چھوڑا. اردو وچ اقبال فرمیندے، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے جو نال بولو سبحان اللہ. او فرمائے دے ادب، ادب جو لینا ہے محبت دی پہلی دلیل ہے. ادب ہے تو سمجھ لے محبت دی پہلی نشانی موجود ہے. ادب و فیل ہے، محبت دیاں اتلیاں ساریاں منزلہ وچ فیل ہو جائے گا. کیونکہ پہلی پوڑی نہ چڑھے تو اتلی تو کیویں پہنچ سی جائیں؟ پہنچ سکتے بھائی. عشق آخری پوڑی ہے. میں کول نمرے سا، میں تو کوئی ناک سا جو تسا عاشق لوگ بیٹھے ہو. کیوں؟ کہ بلا عشق تے آخری پوڑی ہے، یہ کوئی سوکھا کام تھوڑا ہے. عشق تے منزل حسین ہے نا صحیح. سبحان اللہ. ہاں، عشق دا تے محبت دا کم رسم رواج تے زمانے نال چلنا نہیں. عشق محبت دا کم ہے، وہ محبوب نال چلیں دے، زمانہ وقت ہو بندے دے پچھو چل دے جڑا یار دی محبت فنا تھی وے دے. کدی محب تے عاشق زمانہ ساز نہیں ہوندے. جی او تے زمانہ ساز تے سارن. عشق تے محبت زمانے دے خلاف چلیں دے. کیوں؟ جو محبت دا دعویٰ ہر کوئی کر باندے سوکھا ہے نا. عشق محبت جو آوے ورتو کریں دے امتحان، وہ آدھے جو چل میں دے پچھو، زمانہ آدھے چل میں دے پچھو، ورتو عشق آدھے میں دے پچھو چل، محبوب دے پچھو چل. جڑا ہن سچا ہو سی وہ چل سی محبوب دے پچھو، جڑا کوڑا ہو سی وہ آسی صحیح. محبوب دے پچھو چلن اوکھا ہے، زمانے دے پچھو چلو. توجہ پر بھائی، زمانے دے پچھو چلیا تے فیل ہے، رب رسول دے پچھو چلیا دے پاس ہے. سارے نبی پاک سہی این زمانہ بت پرستی دا ہے، نبی سے پچھو چلن ایمان لال لکھا ہے. کہیں دے پچھو چلیا ہن رب دے پچھو، تو والا زمانہ کہیں دے پچھو چلیا محبوب خدا دے پچھو. سوہے زمانے کو بدلے، زمانہ رب دے حبیب کو نہیں بدل سکیا. اور سجنا فقر مصطفیٰ دی وراثت ہے، جنہیں مصطفیٰ زمانے کو پچھو چلے، درویش بھی زمانے کو پچھو چلے سی، زمانے دے پچھو نہ چل سکے. بھاوے جاگ رسے، بھاوے نسے، بھاوے بجے، بھاوے رہے، سارا کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمان آسان نہیں تو جو ہے نا ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی گال ادب دی پہلی پوڑی ہے ادب کے شاید اللہ رسول دی ذات تے انہ دے دین دا تے انہ دے مبارک نام دا انہ دے نسبت والی شاید اے ادب ساڈے دین دی پہلی پوڑی ہے سمجھا رہی اللہ رسول دا ادب انہ دے دین دا ادب انہ دے ولیاں دا ادب انہ دے صحابہ دا ادب انہ دے اہل بیت دا ادب انہ دے درد دے کتے دا ادب سبحان اللہ اے ادب ساڈے دین دی پہلی پوڑی ہے جڑا ایتھوں دا فیل ہے ہر پاسے فیل ہے او دے نام دا ادب جو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نقشبندیاں دے پیشوا سناوا گل آپ دی سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرمائیں آپ سرکار دے بارے حیات القدس کتاب آپ دے خلیفے دی اس وچ لکھیا ہویا ہے جو مجدد صاحب تشریف گن گن پیشاب کرن دی خاطر اگو ایک پیالا مٹی دا ٹوٹا ہویا پیا ہے اتے اللہ لکھی چا اتے گندگی لگی آپ لکھا طبیعت متغیر تھی گئی ہے چاہے غلام آکھے حضور ایسا دھوئے دے آپ نے فرمایا نا میرے مولا دا نام ہے میں آپ دھوئے سا آپ نے دھوتا ہے ہاتھ پاک نال اسنو ولیٹ کے خوشبو لا کے گھر اچھی جہت رکھے نے آپ جتنا دیر زندہ رہے پانی اس مٹی دے ٹوٹے پیالے چ پیندے ہن جس پیالے نو گندگی لگی ہے مگر اس وچ مولا سونے دا نام لکھا ہے آپ فرمائیں جو میرے جتنا مشکلہ روحانی منظرہ طے کر دیا عین نمازا روزے نال حل نہ تھیندے ہن میں ہوں پیالے دے وچ پانی چا پیندا ہاں میری ہر مشکل حل تھی ویندی جو ہے نا اے ادب کا تھیندے اللہ رسول دے نام دا ادب نام پاک دا ادب او دے کلام دا ادب او دے کلام دا ادب او دی ذات دا ادب او دے بندیاں دا ادب او دی ہر تھا دا ادب او دے پتھرا دا ادب او دی مٹی دا ادب او دی نسبت والی ہر شے دا ادب جڑا بندہ کرے گا دلوں قسم خدا دی کر کے آنا رب وحدہ لا شریک مولا انہوں دل دا تقوی عطا فرما دے گا عام شاہ نہیں اچھا اے ادب ہویا فرض اور اس ادب وچ دلیل نہیں منگی دی ایک گل یاد رکھنا ادب واسطے دلیل نہیں چاہی دی ہوندی مومن دا دل آکھے اے ادب ہے وہ کرے مولا نو پسند ہے لیکن ہووے مومن شرط ایمان والے دا دل محبوب خدا صلح حدیبیہ دے وقت وضو فرمائے دل صحابہ پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ونجن دیندے زمین تے نہیں گھڑن دیندے سبحان اللہ زمین تے پانی دا قطرہ نکلن دیندے آپ نک مبارک صاف فرما کے پھٹیندے صحابہ اس نو منہ تے ملیندے آپ لوابے دہن چھڈیندے صحابہ چہرے تے ملیندے کوئی مائی دا لال نہیں دکھا سکدا جو قرآن حدیث وچ حکم آیا ہوئے اللہ فرمایا ہوئے میرے نبی دی کوئی شاتل نہ ونجن دیندے لیکن حکم تو بغیر مصطفیٰ دے صحابہ عمل کیتے رب کو ان پسند ہے جو کافر جنگ دے یاد دے نال ہیں کافران جو اٹھے جو نبی دے یار ان ادب پہ کریں دن واپس وائی دے اپنے فوجے کو آکھے لیں اپنی قوم کو آکھے لیں اور بھولے جیڑے ہوں دا قطرہ پانی دا تلے نہیں بنانے دے محمد پاک دا خون دا قطرہ تلے نہیں بنانے دے نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق بس ایک ادب لکھے جنگ بغیر لڑے ہی تو فتح تھی گئی ہے توجہ نے فرمائی سبحان اللہ لڑے ہی تو سارا اعلی حضرت فاضل بریلوی فرمائے دے سناوا اردو وچ آپ فرما دے نے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو ٹکن دی بارگاہ پہ آ گئے پیر دستگیر دی بارگاہ میں محبوب تے جکھڑا ہے گلے بھائی پیر دستگیر دی بارگاہ وچ فاضل بریلوی فرماندا ہے تو جس در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا جلال بولو سبحان اللہ اور سمجھا ہے ادب تھی گئی پہلی پوڑی جو بشر حافی ہے نشائی ہے شرابی ہے وینہ پہ رستے دے اندر کاغذ دا ٹکڑا ڈٹھس نشے دی حالت چاتس چمیس اتا بسم اللہ شریف لکھی ہوئی چات چمکے خوشبو لاک وان گھر دا اچھی جہت رکھس ستے قسمت جاگ دیئے فرشتے داتا حجویری سے اپنی کتاب جو لکھے سارے داتا حجویری لاہور والے ہاں فرمینے جو ستن قسمت جاگیے فرشتہ ہے فرشتہ آن کے آنکھ دے بشر حافی آؤ بشر آؤ مولا دے نام کو تو خوشبو لئی آئی رب عرشا فرشا میں تیرے نام کو چمکا چھوڑے خوشبو لا چھوڑے نشائی جو ہے نشہ چھٹا گئے یار دے عشق دا جو نشہ لگے جتی پیر اچ نہ گھٹے نہ ہی مٹن جو کہی جا تے مولا دے نام تے پیر آوے مارا ونجا پیچھے رب سہی جانوراں کو حکم کیتا ہویا ہے جنو بشر رنگ سی نا او راہ دے پیشاب نہ کراہے سارے یار دا ادب کراہے اج داتا حجویری دے مرشد سلسلے دے جتنا ہے نا ہن دے وچ اتنی فہرست وچ بشر حافی دا نام ہے سمجھ آئی نے سجنا ایک بھائی دیال چا سنے نا سنا چھوڑا بولو چا کیوں جو ایسا رلے ہی بید بھی تو پہ ہے ایمان لگ دعا کر شالا ہے دولت نصیب تھی بنے مولا روم لکھے نے بنی اسرائیل دا بندہ ہے گناہ گار ہے مجرم ہے پاپی ہے مر گئے قوم جنازہ نہیں پڑیا گھیل تے روڑی تے ون چھٹے نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم تھے کلیم ون آپ غسل لے آپ کفن دے آپ جنازہ پڑ عرض کرن مولا کائنات مجرم دا جائی دنیا گھیل تے تھک چھوڑے سونا حکمت دس میں کم کیوں کرا رب نے فرمایا اے میرے کلیم ایک واری تورات ہی کھولی وچ میرے محبوب دا نام لکھیا ہے این محبت نال چم کے کھت لے یہ ادا جو پسند آئی ہے میں سارے گناہ معاف کر چھوڑے وان جلال آپ پر توجہ ہے مزال سمجھا ہے جس محبوب دے نام دی عزت کرنے چھ سارے دے سارے گناہ بخشین دے پینے ہوں محبوب دے نام دی بیزتی کرنے چھ کیا عذاب مل سی تو جلی فرمائی دے ایسا ایک پاسا دے دے نا دوسرا پاسا نہ دے دے جیدہ ادب نا دا ان کیتا ہے رب سوڑے ساری کیتی معاف چا کیتی ہے اس نام دی جیدہ بیزتی کر کھر سی کوئی ون کیا سزا مل سی مردال سمجھا ہے مسئلہ تھی دن اتھوں دا میں پتہ کہیں ہاں مسئلہ تھی دن نات دن دن سارک اللہ رسول دے نام دے اشتہار چھپ دن اتھے صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ نام سونے دے شیعہ بھی کرے محفل تے ویچ حسین پاک سرکار دے نام لکسن تے نال انما یرید اللہ لیدھبانکم رجس اہل البیت آیت پاک لکسن وہاں بھی اپنا اشتہار چھاپن تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الیکشن سنو ذرا آپ فیصلہ کرائے ولا او اشتہار نالے گندے دے اتو لگ دن تو والا بھور بھور دے تلے ڈھاندن ٹکڑے ٹکڑے تھی تے جگ وچ رل دن پنج روپے زمین تے نہیں رل دے اللہ رسول دا نام رل دا ودے کہنا سچی بلا ہے کوئی روڑی دیکھ اخبار دے اتے اللہ تعالیٰ دا قرآن لکھا ہے اس میں باقی سارے گال ہیں شیطانیت دا شیطانیت دیا پر قرآن کو بے عزت کرن آستے اتے قرآن لکھے جڑے چھاپتے آئے بسے چ رلدا ہے جتے والی تھا منڈیچے تے این سٹیشن جیویں جتی سٹین دی جڑے اساں جھوٹیا خبراں پڑھ گن سوں اون کو تے پڑھنے کہی نہیں نا جڑے جھوٹی خبر پڑھ گن سوں بات کیا ہو سی اون کو بڑا دے سو ردی اون دا نام رکھ گندا ہے میاں ہن ردی ہے لکھیا کیا ہے قرآن آدھے کیا پیو مسلمان رہو سے جس قرآن دے ایک حرف دی شان حرف دے نکتے دی شان اتنے ہیں جو مولا علی مشکل کشا حسین دے ابا جی فرمین دن لو کن تو نکتتن تحت البا کاش میں علی دس ملیاری بے دتلے پائے ہوئے نکتا ہوں دا دس ملیاری دے دا کاش میں نکتہ ہوندا پر سجنا سارا زمانہ عرش فرش رلاویں وچ کعبے کو رلاویں وچ عرش مولا کو رلاویں میرے پاک حسین دے ہت لال ورگا نہیں تھی سکدا میں حسین جیسا لال کٹھے کرے میرے علی لجپال جیسے نہیں تھی سکدے سبحان اللہ علی فرماندے نے جو کاش میں بسم اللہ دی بے دا نکتا ہوا کیا مطلب جو قرآن دی ایڈی شان ہے جو علی تمنا کرے نے جو میں ایک نکتا بنا علی نہ بنا توجہ نہیں فرمائی نے تو سارے پیر علی دسے جڑا قرآن رلدا ودی نہ لے وچ اگر کعبے چ علی جمے شان پاتے میں کہو بے وقوفا وال جے کعبے علی کو شان دتی ہے تو ول کعبہ بڑا تھا توجہ نہیں فرمائی نے جے اے روایت صحیح ہے علی کعبے سے جمے تے قسم خدا دی کعبے کو شان دتی ہے علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو سارے عقیدے وچ داخل ہو بات جو کامل علی اللہ دا جڑا ہوسی مصطفی دی شریعت دی کنڈے تے پورا تل بیٹھے عشق دا نظام پاس کر بیٹھے او اللہ دے کعبے تو وی افضل ہے عرش مولا تو وی افضل ہے توجہ نے فرمائی اللہ سبحان اللہ تیسواں سپارہ تیسواں اللہ سونا فرمائے دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ مولا فرمائے دے جڑے ایمان والے نے نیک عمل والے نے اور ساری مخلوق تو افضل نے سبحان اللہ تو کیا کعبہ رب دی مخلوق نہیں عرش رب دی مخلوق نہیں سالا اعلی حضرت فاضل بریلوی ہی آیت دے تحت فرمائے دے اللہ دا ولی داتا حجویری تے مہر علی جیسا او کعبے تو افضل ہے عرش مولا تو افضل ہے ہاں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے سارا پیر سلطان باہو فرمائے دے سنا چھوڑا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ ادب دی گل ہے ادب دی گل ہے سنا چھوڑنا سلطان فرمیندے اے تن میرا چشیم ہوے اے تن میرا یارا چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجا جائے او مرشد دا لکھ کروڑا ہزار بولو سبحان اللہ اور سجنا سن ایو گلا کر لینیا سوکھیاں قبلا رب دی جنت آرزواں نال نہیں ملدی عمل نال ملدی خالی میاں مٹھو اپنے منہ نال بن باونا اج دے نات خون تے گلوکارا وانگو اپنے آپ کو جنتی آکھی وجنا تے مجمے کو جنتی آکھی وجنا اے خود جہنم خرید رہے ہیں میں کو آپ کو پتا کہنی میں جنت وجنے جگہ کہنا میں تو آپ کو جنتی کی میں آکھا ایک ہدایت جنت درہ نسنا ایک بشارت جنتی ہون دی خوشخبری سنا ہونا منبر رسول دوارس صرف جنت درہ دس سکدے ریا مسئلہ جنت دی خوشخبری دے ہونا اے کئی دا مقام نہیں اے اللہ دے محبوب دا مقام ہے دو سما سکدن ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ طلحہ فل جنہ زبیر فل جنہ سعد فل جنہ محبوب خدا فرما سکدے دیا کوئی میں کو آپ کو پتا کہنی نبی ہر کہیں دے اجام کو جان دے نبی تا جنتی ہون دی خبر دیندن نبی کو پتا ہون دے اے ایمان تے مرفی توجہ فرمائیں سبحان اللہ ہاں نبی دے آنکھ نال نبی پاک آنکھ چھوڑن تے اے نہیں جو بے ایمان مرے تے والا جنتی تھی سی نا نبی دیکھ دے بیٹھا دے صدیق کو جو بیٹھا دے نا جو جنتی بابے دا سردار ہے حسن حسین کو بیٹھا دن جنتی جہان دا سردار ہے او دا مطلب اے نبی دے دے بیٹھا ہن اور جنتی بابے والے کم کرے سی حسین حسن جنتی جان والے کم کرے سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ تحقیق کے چار یار توجہ ہے نا ذرا ذوق کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو اپ کو سنو افسوس ہے امت کیوں برباد نہ ہوے جنہاں نے آکھیا جائے تو جنت جنتی جنت بیٹھے جے قبلہ اس لیے کریم آباد بیٹھے جے جنت بڑی دور ہے جنت دا فاصلہ کنے امام حسین تو پوچھ سبحان اللہ ذوالحج دا مہینہ ذوالحج دا مہینے وچ تسا حج کرن وندے کوئی نہ سبحان اللہ ذوالحج مہینہ کیڈا حج دا نہیں میں تارے تے سوال کرنا امام حسین سرکار یہ حج دے مہینے دی کتنا تاریخ کو مکہ چھوڑے توجہ نہیں کیتی نے کتنا تاریخ ہے ہی چاند ذوالحج دی 8 یہ تو عین حج دا دین ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں واہ بھئی واہ تو میں آج مدینہ کی تکھایا مدینہ جاواں تو مدینہ آواں تو نانے دا شہر بھی چھوڑ گئے رب دا گھر این حج دے دہارے چھوڑے پاک حسین نسے و مصطفیٰ دے دیر دے گرد تے غیب دے راو حج چھوڑ گئے مدینہ چھوڑ ملن کربلا وچ ون قربانی جمن حسین دے نزدیک مدینہ وچ رہن تو وی اونچی شان ہے مکے دے حج کرن والوں وی اونچی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی وقت رب دے حبیب قدر کن پائیو سبحان اللہ یہ حسین جگ سارا دربار مدینہ وچ دیکھ رہا سی اسا تے کو دیکھن واسطے کربلا دے چاندے ہیں اکھ چا سبحان اللہ ہاں یہ دال کھا گھنی نہیں سوکھی ہے لنگر کھا گھنی نہ سوکھ ہے قبلا اس نال رب دی بارگاہ دے وچوں سندا جنتی ہون دے نہیں لکھ دیا پاک حسین دسے وہ حج بھی حج بھی تا تھی سا جو نبی دے دین دی غیرت رکھے سے نہ تو حج کہنوی چٹ تھی مر سے کعبے کو چم سے آنچھے لبیک میں حاضر ہاں لبیک میں حاضر ہاں اتھو جواب مل سی غیبیں حاضر ہوں میں ہاں تو سارے دین تے نہ قربان تھی میں تو جو کھڑا آبی میں حاضر ہاں حاضر ہاں کیوں کن واسطے پہ آدھے حاضر ہاں حاضر نہ مطلب دے وے سوڑا جو آنکھ سے میں حاضر ہاں بڑے فرمائی دے جو آنکھ سے میں حاضر ہاں سارا خواجہ فرید فرمائی دے پیسان گے بھاڑے سا چولا بوچن سار دے سمجھو گا فرق یہ فرق تے بھار سانگے بھاو اڑے سا چولا بوچن سار دے سونا میں اپنی ہر شاہ سار چھوڑے سا ایک تے کورا دی کرے تھا ایک تے کورا دی کرے تھا توجہ نال بول سبحان اللہ میں تے اس چیز دے بھی خلاف ہاں جڑا آدھے نا تو سارے سرکار دے بلائے آدھے نے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں اس چیز دے خلاف ہاں تے کور ہے اس واسطے کہ اگر سارے بندے سرکار دے بلائے آدھے نے محفل اچھے تو جتیاں کون لے جاندے ہاں میں کسو ہر جلسے تو بعد وہی بندے جتیاں کھائے روندے ہوندے جو میرے پولے غائب تھی گئے جتیا غائب تھی گئے سرکار دے سدے آویں تے جتیا چاویں توجہ نہیں فرمائی گئی سجنا اے نات خونا تے گلو کارا دیا بکواسا ہو حقیقت کچھ ہو رہے محبوب جس نصیب آلے نور سالی کھنے وہ واپس ونجن جو گا میرا ہندا یا مہر علی بندے یا خواجہ فرید بندی نارا توجہ نال بول سبحان اللہ ہن سارا جلسہ تھی وے رب رسول دا نام نہ لے چن لے میں کو گرنتھ دے کاغذ تلے نظر نہیں آئے سکھاں دی گرنتھ تلے نہیں ہوندی ہندواں دی وے تلے نہ رلے میں تورات من گھڑت یہودیاں دی تلے نہ رلے رب دے پاک محبوب دی قرآن دی شان دی تے مولا علی فرماوے کاش میں بے دا نقطہ ہوا اتنا شان رکھا پاک قرآن جے نالیت گرل نہیں رب رسول دا نام نالیت کرو نہیں اسا ادب دے اچ آن کے فیل تھی گئے پر سجنا عشق کتھوں نصیب تھی سی جو پہلی پوڑی ادب والی نہیں چڑھے پہلے دعا کر محنت کر آنے جلسہ تھی وے نہ تھی وے مائدہ ایمانے وے جو رب رسول دا نام تلے نہ منجے رب دا قرآن تلے نہ منجے قسم خدا دی سمجھ لے سارے پاک نبی دا رونا نہ جلسہ پہ تھی نے کوئی سمجھ آئی نہیں کوئی نا بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ ایک گال ادب دیکھی تھی ادب تمہاری پی دنیا ایمان وہ ہی گندی نالی اچھے سیکل دا پی آنے سمجھ آنے میں جتی بچے دے ہیں جتی ساری جتی خراب نہ تھی گدی دھوتے جہے دنے دے ہیں تو ہی گند دے وچوں گدی دا پی آنے بچے دے ہیں چھٹ نہ پوے وہ جتے گدی دا پی آنے بچ دے اتھا رب دے رسول دا نا درل دے گال سمجھ آئی نہ کوئی نا میں جنتی نہ آکسا میں جنتی تھی مل راہ نہ سیتا جو راہ نہ سینا کیا جو تور پیو انشاءاللہ لگی جنت مل سی رفر جو نال بول سبحان اللہ مجھے نمبر پر سنو ہی عدب دیا لگا لے نام دے عدب ہے کہ حکم دا عدب حکم دا عدب رب قرآن اس فرمے دے ومار سلام الرسول اللہ لیطا بِإذن اللہ مولا فرمے دے سارے رسول دی شان ای ہے جو اللہ دے اذن دلال حکم ہوں گا منیا ونجے ایمان نال دسایا دوستو تسا اپنے پیر دے آستان تے بیٹھے ہو پیر صاحب تو اکو اکھن اے کم کر تسا نہ کرو بے ادب لکھی سو یا ادب آلو سچی بلا ہے تو ہن سن گھن لکھاں پیر رہن میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے قدمہ دی خاک کو نہیں پہنچ سکتے بھا میں داتا حجویری بھر جو ہوئے تو لکھاں صحابہ رہن میرے مصطفیٰ دے قدمہ کو نہیں پہنچ سکتے پہنچ سکتے تو پیر دا حکم نہ منیچے تے گستاخ لکھی چے پیر دے کاغذ تے رسول اللہ دا حکم نہ مننے کو سمجھ نہیں آئی تو ادب والا لکھی سی یا بے ادب ٹھیک ہے ہن اساں ایمان نال دسا ہے اللہ رسول دا حکم مننے دے کھڑے ہیں یا پیرے وچ رلے دے کھڑے ہیں رب رسول فوٹو بازی کو حرام کیتے تصویر اتارن کو اساں اترے دے کھڑے ہیں کوئی جلسہ خالی نہیں ہوندا بال سمجھے محبوب فرمائے جو مٹھ تاہی رکھو یہود نصارا دی مخالفت کرو میں محمد دی موافقت کروں سبحان اللہ اسا کیا کرے ہیں روزانہ چھلے دے کھڑے ہیں کہنا سچی بولی اور چھلے دے جو ہیں غلط نیکی سمجھ دے برائی کو برائی نہیں سمجھ دے پائے آدھے پہ ترقی کیتی بیٹھوں ہاں میں تو آلے تمہیں پوچھ دا ہاں داری جو ایسا منیندے ہیں ایک برائی سمجھ کے منیندے ہیں یا نیکی سچی بلا ہے میں اگلی بار جلسے یا گال کسی میں ایک بندہ آدھے سے برائی سمجھ کے منیندے ہیں میں کہا پکی گال ہے کہ ہاں میں کہا نئی کچھ دہ روپے کٹ دیں دی جو ادا ایک ہن یہی سانگے پہ دیں دی جو میں نے نال برائی کی تھی تیری مہربانی ایک ہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے میں کوئی ایک آدیس وہ چشتیا آکے سچ کوڑا لگ دے میں کسی ضرور لگ دے پر کوڑے کو سچے کو سچ کوڑا نہ لگ سی سچے کو کوڑ کوڑا لگ سی دو بندے بنے کچہریے چھے یہ جو گواہ بنے ایک گواہ ہوئے سچا ایک ہوئے کوڑا اور دو بندے کچہریے چھے جھگڑا گھل دے ایک بندہ سچا ہے کوڑا ہے اے لو ایک گواہ سچا ہے کوڑا ہے اور سچا گواہ کہے کچھ چنگا لگ سی توجہ سچا گواہ کہے کچھ چنگا لگ سی تے کوڑا گواہ کہے کچھ چنگا لگ سی او کو پتہ ہے میرے نال دا کام بڑے سی بڑے سی اے نا بھولا سچ کو مرچ ہے مثال بڑی ہوئی ہے پتہ نہیں تواری سن بھیج کیا آدم ساری فرق کیتا آدم سچ کو مرچ ہے آدم نا تو سا کیا آدم سچ کو میں کہتی ضرور مرچین پر لگ دیا کوڑے کوئن کئی وقت مثال بڑے ودنہ کہتی سدھا نے بڑھو سدھے دا دور کہیں نہیں سدھی لگ کر پہ بارے بابا صدقے بن جا اس امت رسول تو انجلی عاشق بڑی ودیئے تو امت کو سبق بھی دے دیا اپنی نسل کو سچے نہ بڑھا ہے سدھے نہ بڑھا ہے کیوں سے سدھی لکڑی پہ بارے بھر میں کہ مونج کٹی جی او سدھی لکر دے جے بار ہے نا تے مولوی سدھی دائی جیری ڈنگی آئی نا او دے شتیر بالے نہیں بڑھ دے جیا کبراہ اور سردی بھی چول ہے چپائی گئی جلیا یلید ڈنگا بڑی حسین سکتا بڑی یلید بار بڑھ گئے حسین جنتیاں دا سردار بڑھ گئے دائی جیری ڈنگی آئی نا او دے شتیر بالے نہیں بڑھ دے جیا قبلہ اور سردی بھی چول ہے چپائی گئی جلیا یلید ڈنگا بڑی حسین سکتا بڑی یلید بار بڑ گئے حسین جنتیاں دا سردار بڑ گئے سمجھ لگ دی پئی نے آنکھو چا سبحان اللہ سبحان اللہ او صدقے جاواں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑی کیڑی گال تن سناواں وقت کافی تھی گئے اچھا ہن بھائی گا بھائی کرن لگا ایمان نال دسا اے سجنا تسا اپنے پیر صاحب دا حکم توجہ ایک پاسے پیر صاحب دا حکم ہوئے ایک پاسے پیر صاحب دے دشمن دا حکم ہوئے مرید دشمن دا حکم تے چلے تے پیر دا حکم دے نہ چلے ہون پیر دا دل کتنا سر سی تائی ہو کنے بھی ڈاڈا ایک جو پیر حکم کرے تے مرید اون دے تے نہ چلے دو جائے پیر حکم کرے پیر دا دشمن حکم کرے بھلا پیر دا چھوڑ دے ہون دے دشمن دا حکم دے چلے میرے خیال دے ہون پیر آکشی تو مرید کین بھی ختم ایمینا تو سارے کاغذیں چو نکل چکا ہے تو سارے دشمن دے پیچھو لگ پا ہے اے جڑے آرے کھڑا چلے نے چلو کل ہی ساری نہ مننے ہاں وہ سادی چھوڑ دے وہاں دشمن دی من نکھے یہ ہی ہے کہنا وہ سجنہ میری گاہل کے توجہ ہوئے وہ جنت درہا بیشہ دسے دائی جہاں چوک پورے ملک کچھ کئی نہ دسے تھی جیا یہ چشتی رائران ہے تو فقیر چشتی جگہ ہی صرف ہی تھو سن سو خاج گانے چشت تے میرے پیر دستگیر دا فائد ہے تو اتنے لے لے ہاں اور تو جو ایک پاسے اللہ رسول دا حکم و پہلوی گناہ دار ہوں دا ہوں سو حکم چھوڑی رہے ہو دیان لیکن اللہ رسول دے دشمن دے حکم تے نہ چل دے ہن گناہ گار ہن اسا اللہ رسول دے حکم دے مقابلے دے وچ انگریز رب رسول دے کافر دشمن ہن انہاں دے حکم دے پچھل دے ہیں تعلیم ہن انہاں دی قانون ہن انہاں دا تہذیب ہن انہاں دی کپڑے ہن انہاں دے انہاں آکھے رنے دے پردے اتارو اسا اتار چھوڑے رکھے ترقی کرے دے پیو اے بابا سارا پاک نبی پردے پوائیں یا پردے رہیں سچی بولا ہے جب میرا پاک نبی ایڈی غیرت والا جو خدا قرآن فرماوے ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن مسلمان دیا دھیا بھیڑا مسلمان دیا عورتا زمین دے پیر ہولے ہولے رکھا ہے زمین کے پیر مار کے نکلا ہے تاکہ توڑے زیور زینت دے لکے ہوئے زیور دی آواز غیر بندہ نہ سن گھلے اللہ جو نہیں فرمائی وہ سیانے فرمائے دے قدر قیمت ہوں شہ دیئے قیمتی شاہ لکے ہی ویندی ہے سونا لکے دو گوبر روڑی تے ستیں دو پھوشا سندھ ویچ کیا دو گوبر پھوشا کتھا ستیں دو تو سونا کپڑے ویچ پیوٹے ویچ سنوکت مل سنوکت مل کتے چھوڑی پیو رات کو اسلامی چاہیے کیوں رات دا کوئی لندھے تے ادھے جاگ دے تے ادھے سن دوں میں پوچھ دا وہ سونا ای پہ لک دے تے جیڑی سونا پاونے او نہ لکے قسم خدا دی تیرے دین اسلام وچ تیرے محمد پاک دا قانون وچ مسلمان دی دھی بہن دی عزت قیمت قدر سونے تو بھی مرد بھئی تو سونا ویک سک دے عزت چاند دے لیوین دیئے پر ویک نہیں سک دی عزتوں کی انتی چاہ ایوے سمجھا ہے نا توجہ لال بلا ہے سبحان اللہ ممائی گال پک رہنا توجہ لیر وقت بیٹھے ہوئے جل فرچ جتیا نال رکھی بیٹھے ہو سب ہاں جتی پچھا چھوڑو جتی غائب ٹھیک ہے نہیں تو میں تھوڑے تو پوچھ دا جتی تے نظر تھلے ہوئے تو دھی بہن فکول کالج ہوئے دھی بہن بازار ہوئے جو جتی کنے مول دھی بہن دا گھٹ جتی دا دھیان ہے عزت دا کہنی جتی نہ چھڑے سن عزت چھوڑے سن سجنا میرا پاک علی مشکل کشا وہ صدقے جاوا میرا علی غیرت والا میرا نبی غیرت والا آیت مبارک اتری الا ما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پاک نبی صحیح حسن حسین کو سجے مولا علی کو سجے سیدہ خاتون کو سجے اپنی مبارک چادر پھیلائیے چادر دے تھلے انہا کو لکا دے نبی فرمانا اللہم حال اہل بیت و خاص دی اے اللہ اے میرے اہل بیت تے میرے خاص ہیں میرے خاص سن نال ساری ماں ساری اما سیدہ ام سلمہ سارے پاک نبی دی گھر والی آپ کھڑوتی ہیں چادر چاتے وچ چاول لگے نبی چادر کھو گدی ہے کھس گدی ہاتھ مبارک چو بی بی پاک عرض کرے نے یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت چو ہاں کہ نہیں میرے پاک نبی زبان مبارک نال فرمے نے بلا انشاء اللہ تعالی کیوں نہیں انشاء اللہ تو بھی اہل بیت چو ہے انشاء اللہ برکت واسطے نبی فرمایا شک واسطے نہیں جو میرا نبی شک تو پاک ہے سبحان اللہ سونے نبی نے فرمایا زبان مبارک دے نال کہ تو بھی اہل بیت وچ ہوے پر چادر دے تلے نہیں آون دتا جاہل سمجھے ملنگ جے بڑے پھر تینوں نہ سمجھا ملنگا سمجھا نبی چادر تا کھسی آئی جو اپنے گھر والے کو اہل بیت تو باہر کڈنا چاہندے ہن میں کہ بے وقوف ہو جے باہر کڈنا آئی میں زبان مبارک نال اہل بیت داخل کیوں کیتے نے ان کیوں فرمائے نے جو تو ہی اہل بیت وچ ہوے ہن سجنا راز ایسی نقطہ ایسی کتاب الفتح الربانی مسند امام احمد شعبانی دی شرح اس وچ لکھے میرے پاک نبی ہاتھ مبارک وچ چادر پاک تا کھسی آئی چادر دے تلے تانی آون دتا جو مولا علی چادر دے تلے کھڑا مولا علی حضرت ام سلمہ دا غیر محرم آئی میرے پاک نبی دی غیرت گوارا نہیں کیتا جہی چادر دے تلے علی ہوئے محمد دی گھر والی آون دے ان کو سمجھ آنے سمجھ جنال بولو سبحان اللہ تو ہونڈا سوئے نبی غیرت والے ہوئے کہ نا علی پاک ہے کہنا تو سارے ماما میں ہوں ماں دی بیٹھا گال کرنا جاندی پاکی دی گواہی رب دا قرآن دے وے جی جی جاندی شکل کیا آواز ہی کوئی نہ سنے او مادر ملت نہیں جدی فوٹو چاو کے چنگی کھڑی ہو گئے ہاں مسلمان غیرہ چلا ہو دے میری ماں ایوے ہوئے نا اللہ نہ کرے تو میں گولیاں مار دے سب چھوڑا تو ہوئے میری ماں تے فوٹو جگ رکھے چاو کے چنگی کھڑا ہو قسم خدا دی اے مادر ملت ای مادر ملت سیدہ خدیجت القبرائی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے تو نبی غیرت والے تو علی غیرت والے ہیں تو صدقے ونیا انگریز آکھے تو شانہ بشانہ چلاؤ کلیندر بنے ووٹے تے کھڑو لے موڈھے نے چڑھے سارا کچھ تھی لے تو وقت تھی سی ترقی اسا انگریز دے حکم دے چلے پیو یا رسول دے تو ہن دس جو نبی صحیح دے دل پاک نال کیا گزر دی ہو سی جو تیرے پیر دا دل تے کو کاغذ مریدی تو کب چھوڑے جے پیر دے مقابلے وچ دشمن دا حکم مننے رسول دے حکم دے مقابلے وچ جیڑی امت کافر دا حکم مننے نبی اجن امتی لکھے کھڑے ہو سن توجہ نہیں کیتی میری گل تے پیر غیرت کھا تے مریدی دے کاغذ وچ کڈ مارے تے تاکو شرم نہیں آئی تو میرے دشمن دے حکم تے چلے مادا رولی تو مادے سینے دے پہاڑ کھڑا ترنے دے پتھر کھڑا ترنے دے میرے نبی صحیح غیرت والے کہانی توجہ نہیں فرمائی نے سن میرے نبی اتنا غیرت والے مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرمیندے میں پیلے رنگ دے کپڑے پا کے نبی صحیح دی بارگاہ وچ آیا پیلے رنگ دے میں کوئی نبی صحیح لکھے پیلے رنگ دے کپڑے اس لئے کافروں نے خاص نشانی دے کپڑے ہن میرے پاک نبی لکھے فرمائے نے تیرے وچوں تو کافروں نے کپڑے پاتی ودے ورد آکے میں عرض کی تم یا رسول اللہ میں وانی دیس دھو چھوڑے گا رنگ کچھا لہ رہے سی تو بل احرت ہوما لا تغسل ہوما دھو نا دوہائی سال لے اگر جنہی فرمائے دوہائی کپڑے نبی صلاح پہ دسے وہ میں اے جری غیرت رکھنا کافر نا جو ہنے دے رنگ دے کپڑے سرا چھوڑے تو تھا جو رنگ بھی ہنے دا تھا دھنگ بھی ہنے دا توجہ نہیں فرمائی نا تو پینٹ شرط تے ٹائی کہندا ڈھنگ ہے کہ رسول نے تو والا ہے وی نا مراد نرا عذاب ایک سوڑا ہے دوجا کھوتے دی کھال جتنا موٹا ہے بندہ جیندے کمبر چ پھسیا ودے نہ باہن جو گئے نہ کھلوون جو گئے ایمان نال میں پینٹ والے بندے کو جڑے باہندا بیٹھا نا تے ایویں بیٹھے ہوندے نا اوترے جیویں کوئی ککڑی بیچاری پھسی ہوندی ہے کوڑ کے چ اے دے بیچارے تنگ تھے ودے ہوندے میں کھلو مرو نبی تھے کوئی چھوڑے وے اناں دے چاہے رکھے نا توجہ نہیں فرمایا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے او مینوں تے کوئی آکھے نہ چشتی اپنی ایک لت پینٹ وچ پا تے کوئی کروڑ روپیہ دیسوں میں ایک نہ پیسہ میں او تڑو پاتی ودن سمجھ ہے کہ نہ سبحان اللہ بلا اگوں بختہ والے عورتاں ہن پہلے مستورات ہن بیبیاں ہن جو ایو قمیص جو اڑ پویا تے ماں کھتھی وچ مرندی ہئی او تا کپڑا سیدھا کر دے بہے ہن لے جا او کو شرم نہیں آندی جو کپڑا پت کیڑا پاتی ودی او تا دیکھ دے صحیح جو فوٹو دے ساری دسنی پئی ہے کپڑا پاون دا فائدہ قسم خدا دی تھانے کچہری ونجے تے قانون حکم کافر دا سکول ونجے تے حکم کافر دا اسا کو تے میں کوئی نہیں پیا لگ دے جو نبی سی اپنے امتی ہون دے کاغذاں وچوں نہ کڈھی کھڑے ہون اے ویسے ورنہ کیے تھی سکدے جو مسلمان مرے کافر دے ہاتھ تے بہے اپنے گھر وچ بہے دے اپنے گھر وچ بہے دے کیا کٹی دے تے کیا لگ دے قسم خدا دی جا آقا دا غلام ہوے حضرت بلال وانگو کلا جو کھڑ ونجے ہزار تے نہ لٹھی ونجے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سارا قطب الدین بختیار کا کی سناواں گا سبحان اللہ میرے بابے فرید دا مرشد ملتان دے اوتے کباچا بادشاہ کباچا بادشاہ کھڑے سیاں باہر ملک رہو دشمن میرے تے حملہ تے کرے وے اج رات حملہ کرنے میں غریب کرے طاقت کہیں مہربانی فرماؤ آپ نے ایک تیر دتا فرمایا جڑے پاسوں دشمن دفاع ہو جاوے کلے دے تو کھڑو کے ایک تیر چا چھٹی سن منی میں جانا تے فوج جانے دشمن دی فوج لکھا چا پڑو کی دے میرے بابا فرید تیر دا دتا تیر لکھ دے جو دشمن آلے پاسے سکتے ایک تیر دے نال ساری فوج زخمی تھی گئی ہے انہیں آکھے میں پتہ نہیں کیج راس لے کیا بلا ہے جو ہر بندہ سارا زخمی تھی گئے چھوڑ دے جتیاں بھاج گئے وہ رب دے پاک محبوب دے غلام ہو گئے رب انگی امداد کرے نہیں کہ آج دشمنے دے ہتھوں پہ مری دو تو گھارے چھ پیک کٹی دو نہ غوث پاک سن دے نہ سارا مولا علی سن دے اسا نارا مرے دے ہیں علی مشکل کشا مشکل بھئی پم دیئے تیرے نارا مرے دے ہیں اڈو بام رکھ دے ਇਹ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਚੜਤੇ ਸੋਚੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਜਣਾ ਅਲੀ ਨਬੀ ਵਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਦਨ ਤੇ ਖੈਰਤ ਕਰਨ ਦਿਨ ਜਦ ਦਿਲ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਲਖਬ ਨਹੀਂ ਜਾਹਲ ਲੋਗ ਅਦਨ ਅਲੀ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕਿ ਵਾਦਾ ਸ਼ਰਕ ਥੀ ਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਹਲਾ ਜੇ ਸ਼ਰਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ اکھا کیوے میں کہا علی کو مشکل کشا دا لکھا باپ رہتے جنو حضرت عمر کو لکھا سو آپ نے عورت کو سوا دیونی ہے زنا دی فرما پتھر مارو عورت کو حمل لئی مولا علی فرمائے دن عمر جرم ماں دائے ویچا لگت نہیں حمل وزا تھی وانے باتی کو مرے سو باتی کو سنسار کرے سو میرے پاک عمر جو سنے نا آپ فرمائے دن جو میں پناہ منگدا رب دی ہو مشکل کنے جائے مشکل کو حل کرنے والا علی نہ ہوے بول چا سبحان اللہ سجنا اسا ادب حق اسا ادب والے پاسوں ہر پاسوں مریض پایا ہے ہر پاسوں عشق کو ہاتھ نہ مارو بڑی دور دی گال ہے جیا جیا اے سارے وسوں گل باہر ہے ہاں اسا رن دے حکم دے پابند چوں سی جو بخت علی کر جو چھوڑے حکم بلا جے نہ منو تو بلا دردوں جے دروازے تے قدم رکھیا جا تو تھاری خیر کہیں اسا رن مرید ہیں قبلہ محمد پاک دا مرید نہ رن دی پرواہ کرے دی نہ دھن دی کرے دی نہ جگ دی کرے دی ایک یار دے حکم دی کرے دی سمجھ لئی تے نا آج آخری گال ہے ختم وقت پہنچی گئے میں بیٹھا رہا ہوں تو بس سویرے تک بیٹھا رہا ہوں ہاں تو سمجھ میں ڈاڈا ذوق کلا ملے میں ڈاڈا ارادہ کہنا ہی میں پیا ہاں جی تو میں کہ یار وقت کافی تھی گئے میں اجازت گنا پر صحیح ہو رہا میں کو آکھے جل بیان کر تے انہاں دے ایک لفظن میں کو کھا گئے لفظ میں واحد ایہو ڈٹھے میں جائیں لفظ بولیں ہاں انہیں میں کو آکھے میرا گریبان پکڑ دے جو بولنی بول میرا گریبان پکڑ دے میں کو سچ آکھ سے میں ہاتھ بدی کرا میرا حوصلہ تھے کہ نبی صحیح دے حکم کو منن آلے پین ورنہ دعائی خدا دی قبلہ میں آدھا آج بوش کو ہاک کا کھانا سوکھا ہے تو آج گدین دے پیر بیٹھے ہنے کو آکھڑا اوکھا ہے بس یا سچ آنکھیں نہیں تے مرید لگ تو پکڑیا نہیں نا مراد بے ادبا ساڈے پیر دے بولے دی لیکن انہیں تو کو سبق دتے کہ میں ضرور پیرا پر میرا مزہ پیر محمد ربی ہی صدیق اکبر فرمائے گئے اگر میں رسول اللہ دے پچھو چلا میرے پچھو چلا ہے ان زغت فقوے مونی جے تیہا تھی وجہ جے میں ڈگا تھی وجہ جے میں راہ نبی دا چھوڑا میرے پچھو نہ چلا ہے میں کو سدھا چا کرا ہے میرے نبی دا پہلا مرید میرے نبی دی امت دا پہلا پیر صدیق اکبر ہے میرے نبی دا پہلا مرید میرے نبی دی امت دا پہلا پیر صدیق اکبر ہے ایہا گال صدیق بھی کیتی ہے عمر بھی کیتی ہے جو عمر صحیح منبر رسول دے کھڑو کہہ دے لوگو میں رسول اللہ دا راہ چھوڑا میں نہ کیا کرے سو ایک جٹ اٹھی کھڑے واہ واہ ہوں زمانے دے جٹے تو صدقے سبحان اللہ اج ملا نام مراد پیتی بیٹھے حلوے کھوڑا اترا بلندا نہیں پیا کیا ٹٹھی کھڑے ہوا کہ عمر تو ڈنگا تھی دے لکھا نبی دا راہ چھوڑ دے لکھا ہی تلوار نال سدھا نہ کروں تو اونتی نہ کی میرا علی یہ کو جا کے فرمایا جب میں نبی دا طریقے کو چھوڑا نہ چلا ہے میرے پچھوں ایک شخص امام زین العابدین کو آدے سوڑا اسا تواڈے نال پیار کریں دے ہیں فرمایا وے ساڈے نال پیار دین دی خاطر کرو اسا دین چھوڑو پیار نہ کرے صدیق اکبر دین گلی تھی ہے تو میرے نبی فرمائے ایک تدو دل لگے نے بعد ابھی بکر ہوا عمر میرے بعد آن والا دو ابو بکر تو عمر دے پیچھے چلا ہے جو دنگے تھی ورہا تو نبی کو فرمائے گا معلوم ہے ابو بکر عمر صدہ رہا دل پر انہیں فرما کیوں ہے جو میں دنگا کیوں نے صدہ کرا ہے تو دیکھنے چاہتے ہیں جو میہ ہے تو معصوم ہو میں رسالت کا مقام ہے رسالت تے ولایت تے صحابیت مقام دا فرق امت ضرور کرا ہے ہر کھیندے حکم کو مصطفیٰ دی شریعت دے کندے تے ضرور کیا ہے پورا حیات منع ہے نہیں تے ایک پاس ہٹا رکھا ہے جو نبی سارے دے نبی ہو پیر نبی دا پیر نبی دی امت تے باہر نہیں سادہ پیر ہے نا نبی دا تے مرید ہے ہاں تو جلال بول سبحان اللہ اس راستے میں اوندہ میں عرض کیتی میں کہ سارا جنہ کھاتا فلم فلم والا تے مووی والا تے حرام ہے تے میں نہ اسا جتنے تک بند نہ تھیویں میرے نبی سے فرمایا ان من شد الناس عذاب یوم القیامت الذين يظاهرون بخلق الله سخت ترین عذاب جنہ نو قیامت دے روز ہونا او لوگ جڑے اللہ دی مخلوق دے مشابہ مخلوق بنے ہیں ہاں اے اللہ دی مخلوق کو مخلوق بنا کے واسطے بنے قیامت کے لوار رب فرمایا کہ جان پا جان نہ کوئی سی جان نہ پھڑتی میرے نبی سے فرمایا چھوٹے بڑا والا نبیوں کو قتل کرنے والا تے جے کوئی نبی حق نال قتل کرے تے تری اکٹھے جہنم میں گرا سکے تو کیا فرمان ہے میرے پاک نبی کا فرمان ہے میں ہی اوترے فوٹو بازی کی وجہ اوترا جو ہمارا جیل چ رہا ہے موتر والے نہیں موتر والے میرے موتر والے میری جنگ تھی حافظ آباد دلے میں تر کیس میرے بن گئے تر کیس میں پرواہ نہیں کی تمہارا بکوڑ کر دیا میں زمانتا شمانتا کا نہ کرے گا میرے کئی نے بھی آپ میں کوان چاخر مانے بابا نکل جان چھوڑ قسم خدا دی کر کے آدھا رات دو ایک بجے پنڈی بٹیاں دا عملہ کیا جج تے کیا ڈی ایس پی تو سارے آئے کھڑے اگر بابا نکل جان چھوڑ تیرے سارے کیس گئے سجنا مصطفیٰ دے حکم دے اوپر جے کوئی بندہ کھڑا ہوئے نا تے رب کلہ نہیں چھڑے گا کدھر والا کدھر والا کلہ نہیں چھڑے گا اسا دے قدرے بن گئے تر چیز کافر دا قانون کافر دا تعلیم تے تہذیب تے تین یہودی نے سارے مونج کٹی اندر نے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو ہنائے بلائی کنے بچاوے مسلمان کو سکول کالج یونیورسٹی تو بچا کے تے پاک نبی دا نظام حکومت تے نظام تعلیم عطا فرما دے میں صحیح ہو رہا دا شکریہ ادا کرے تھا تہاڈا وی تسا سنے ہنے سنوائے رب سونا میری اک بس سونی چکرے خبر سونی چکرے میں کو بخش چھوڑے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میرا کتاب کتاباں ہاں کتاب ایک پئی ہے جنسی بیرا عربی اور قوموں کا زوال پروفیسر اختر علی کالج فیصل آباد دے اس لکھی اس وچ لکھیا کہ جتھے جتھے عورتاں گئیاں نا کشانہ بشانہ چلیں تے گن سکولا کالجا دفتر ہے جتھے گن وہ ثابت کیتے یارو آ کہ زنا دے اڈے بن گئے بدکارے اڈے بن گئے مسلمان دے وچ گئے وہ کتاب ہی پئی ہے تے میں حوالہ تے نہیں دے سکیا ہنی پوچھا کہ اس میرے پاں میرے 1300 موضوع ہے ہن تے پنجابی دے زیادہ اردو دے بھی کئی ہن سکول و کالج میں زنا کا کاروبار کیویں تھینا پہ ایک ایسٹ ہوں کتاب چ لگی پئی ہے تے ایک سو کی رکھن ہی میں بھی اصلی مادری زبان تے فرقی ہے لیکن ہن میں ڈوڈر کا والا کام کیتی ودا یہ جو حال ہور میں دے جوگا یا نہ دے جوگا اور پنجابی مادری زبان تے چل ویندی ہے پنجابی میں بولاں تے سر سر سر سر تقریر کرنا سرکی بولا تے وتا یاد کرانا لفظ نکل ویندے لگو تے ہاں جی تے تساں فلمیں والی پنجابی نہیں گندو میں آج گیا پیر وصل کیا دیو پیر وصل میں لائے سنگیران میں رونہ کرنے دیکھا میں اکتوں ملنگ لگا پائے میں کہا میں کتی جنہی رات میں سکھا رہا ہم تمہیں کو آدھان سے اردو بولی اصلا کو سمجھ نہ ہو سی کہ اکتوں ملنگ دی پنجابی خرق کی سمجھ آوے دی میں کہا میری کہا رہا ہو سی کو کیس نہ حاصل کرو اللہ تعالیٰ بات تشاد رکھے اللہ تعالیٰ حضور سرکار کے جوڑے مبارک دے سلطہ کھانا غلطہ معاف فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اجازت ہے ان دعا آپ کرتو یار کی لڑکیاں نے دف کے ساتھ کلام سنایا غلط ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے ملا علی قاری محدث شرح عین العلم میں لکھتے ہیں یہ روایت موضوع ہے من گھڑتا ہے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے کہ عورتوں نے دف بجا کر حضور کا استقبال کیا صرف اتنا آنا ہے کہ بیبیاں طلع البدر علینا اور اے اس وقت سنو اے اس وقت جس وقت پردے دیاں آیاتیں نہیں اتریاں پردہ اتے مدینے چاہاں تے 4 سال بعد کوئی مائی دلال مائی ثابت کرے میں مجرم چلے جلو فرمائی نے ہاں سمجھ لگی نہیں نا ہاں کوئی دف جائز نہیں ہے جلے دف دوتے پردہ جائز نہیں پر وقت ہون تے ظلم ہے ہوا اس روایت نام مراد رکھتا ہے دو ایڈا ظلم کریں دے جو اللہ دا نام سنگ ہے تین ادا کریں دے نا جی میں ڈھول پہ کھڑک دے پتہ نہیں کیوں کریں گے دماغ کو سمجھ نہیں لگتی بھائی کیا کریں گے حرام ہے اللہ تعالیٰ کے نام نو عزت نال ادب نال تے صحیح تلفظ نال گھنا فرمے تے توہین بےزتی ہے اعلی حضرت امام اہل سنت دا پرپوتا مولانا اختر رضا خان انہاں فتویٰ لکھے ہی عمیر رضا کے خلاف انہاں فرمایا حرام ہے اور یہودیت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بےزتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح نبیوں ولیوں نے کیا ہے باقی اللہ جو چلا رہے چلاؤ Yeah. سبحانی سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام اے ذل رحمانی سلام اے نور یزدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزاء ہستی کی پریشانی بہت کچھ ہو چکی اجزاء ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے اقوامین زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی اور غور ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا سر ہو تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا در ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی ذوق نال بولو سبحان اللہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی مت فریدا نتڑم نواری قسمت فریدا او نتڑم نواری اصلو پنل ول کی تم نکاری کے دے ونج ہاں دردان دماری رو رو نبائی جگ کو روا نا یار ملدا نا موت آوے گیا رول راول وچ رو راوے نا یار ملدا نا موت آوے بھینی نہ بھاواں امڑی علاوے بیکے سرے جے ہر کوئی سساوے ماہی اویڑا پھیرا نہ پاوے ایک سیج ساڑے دیا دول تاوے نا یار ملدا نا موت آوے بہو سرکار فرماؤں میں تشریف لی او یارا دلی

پڑھ کے کڑ کڑ کے